Ελληνοφρένεια του Αγίου Πνεύματος. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Real, στην Ελληνοφρένεια. Καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα, γιατί ξεκινάει άλλη μια εβδομάδα. Είναι η μία από τις δύο προεκλογικές εβδομάδες. Σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος, όπως όλοι ξέρουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει Άγιο, κάτι Άγιο στην Ελλάδα. Από αυτά που βλέπω τα τελευταία δύο χρόνια, μάλλον μας έχουν εγκαταλείψει οι θεοί, οι Άγιοι, αν υπήρχαν ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Αλλά αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι το πνεύμα. Και με αυτό θα ασχοληθούμε όλη αυτή την ώρα. Είναι ένα έθιμο που το τηρούμε παραδοσιακά. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε φέτος. Δεν υπάρχει και λόγος. Άλλωστε πέφτει το γιορτή του Πνεύματος και του Αγίου Πνεύματος μέσα και στην προεκλογική περίοδο, τη δεύτερη προεκλογική περίοδο. Και επειδή λοιπόν είναι μέρα Πνεύματος, έχουμε τους ανθρώπους του Πνεύματος, τι πιο εύκολο συνειρμός. Δεν μπορούσαμε ούτε από αυτόν τον συνειρμό να ξεφύγουμε, δεν θέλαμε κιόλας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την απαρίθμηση, την ακρόαση αυτών των πνευματικών ανθρώπων που είναι αναγκαίοι όσο ποτέ. Ο γέρος ανασήκωσε το κάτασπρο κεφάλι και τα μαλλιά του εσάλεψαν σαν χέτι λονταριού και με σπιθόβολη ματιά μέσα από τα στήθια βγάζει στεναγμό βαρύγνωμο φωνή παλικαριού. Αν οι ζητιάνοι σαν και με δεν έχειναν το αίμα, οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμα. Ήτανε το δάκρυ, ήτανε το κλάμα, ήταν ο στεναγμός, ο βαρύγνωμος όπως λέει, ήταν μια μύτη που έκλαιγε και μετά από όλα αυτά ήταν και ο Κώστας Πρέκας βεβαίως, ο κορυφαίος αυτή την εποχή, άνθρωπος του πνεύματος. Και να κάνουμε και μια καταγγελία με την ευκαιρία, το έχουν όλοι εύκολο, δεν αξιοποιείται από τις κυβερνήσεις. Από αυτές που είχαμε, τις οικουμενικές, τις υπηρεσιακές και από αυτές που θα έρθουν. Από αυτές που θα έρθουν να στο κρατήσουμε, μπορεί, αν είναι και κυβέρνηση της αριστεράς, πρέπει πάση θυσία, εδώ κολλάει το πάση θυσία, να αξιοποιηθεί ο Κώστας Πρέκας. Και κυβέρνηση της δεξιάς να είναι, η πατριωτική, επίσης πρέπει πάση θυσία να αξιοποιηθεί ο πνευματικός άνθρωπος Κώστας Πρέκας. Δεν με θυμάσαι, Κωνσταντή. Σε λίγο του φωνάζει. Γρήγορα εσύ με ξέχασες. Μα σε θυμάμαι εγώ. Ποιος τόλπιζε να ειδεί ποτές. Ο γέροντας στενάζει. Τον καπετάνιο Ζήτουλα, τον ναύτη υπουργό. Και σκύβοντας την κεφαλή στα διάπλατα του στήθη, τη φτώχεια του ελισμόνησε, τη θόξα του εφήμηθη. Ποιος είσαι, καπετάνιο μου, και ποιο είναι το νησί σου? Ο ψαριανός τον ερωτά με τόνο θλιβερό. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό ήταν ο Γρηγόρης Ψαριανός. Εδώ είναι μια απόδειξη ότι και το διάβασμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ένα βιβλίο πήγε να διαβάσει και έχει βαλαντώσει το κλάμα. Τον αφήνουμε για λίγο στη γωνιά να κλάψει τον πνευματικό άνθρωπο, γιατί έχουμε και άλλους οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και πολιτικοί άνθρωποι, είναι και άνθρωποι γενικότερα, όπως όλοι ξέρουμε και φανταζόμαστε. Η ποίηση και το δράμα, η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική και η μουσική, η επιστήμη και η εφευρέση, η δαισδαιμονία και η φιλοσοφία. Θέλω να ειδώ και να αισθανθώ αυτά τα στοιχεία όχι στην θεωρητική και σχολαστική των απομόνωση, αλλά στη ζωντανή των αλληλεπίδραση, ως μια ταυτόχρονη κίνηση ενός μεγάλου εκπολιτιστικού οργανισμού με 100 όργανα και 100 εκατομμύρια κύτταρα, αλλά με ένα και μόνο σώμα και μία και μόνο ψυχή, την Ελλάδα. Ο Άδωνης είναι αυτός, τον ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζονται συστάσεις, δεν είμαστε εμείς ικανοί, δεν έχουμε το μέγεθος, είμαστε πολύ μικροί για να μιλήσουμε για το πνεύμα του Αδόνιδος, όπως είναι η γενική και τη χρησιμοποιεί και ο ίδιος. Έχουμε βρει όμως κάποιον κριτικό τέχνης, άνθρωπο επίσης του πνεύματος, που μπορεί το ένα πνεύμα να μιλήσει για το άλλο πνεύμα. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι ένα ευρύ πνεύμα. Από τα καλύτερα που διαθέτει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχει μια μεγάλη αίσθηση χιούμορ και μια μεγάλη αγκαλιά. Είναι ένα μεγάλο παιδί. Αλλά κάποιοι, για λόγους που ευρέως αντιλαμβάνεται κανείς, από τη δημοσιότητα που είχε, από την επιτυχία που έχει, από τη σύντροφο με την οποία είναι μαζί, βγάζουν λίγες κακιούλες. Μεταξύ μας, εγώ δεν ξέρω πάρα πολλούς άντρες σήμερα στην Αθήνα που δεν θα ήθελαν να έχουν δίπλα τους την Ευγενία Μανολίδου. Να γεμάτα τα καλά λόγια. Από τον Γιώργο Καρατζαφέρη προς τον Άδωνη Γεωργιάδη και κυρίως για το πνεύμα του Αδώνιδος Γεωργιάδη. Μίλησε κάποιος καθαρά για αυτό το πολύ ευαίσθητο και αμφιλεγόμενο θέμα. Τόλμησε ο Γιώργος Καρατζαφέρης μετά από όσα έχουν γίνει να μιλήσει για τον Άδωνη Μανολίδη, όπως τον έχει αποκαλέσει πριν μια μισή, δύο, πότε ήταν, εβδομάδες. Να γυρίσουμε όμως τον Βαλαντωμένο, γιατί τον έχουμε στη γωνία και δεν είναι σωστό. Και όρτσα, μάινα τα πανιά, φωνάζω στα παιδιά μου. Στο στρίψιμο του τιμονιού, ο Μασίμωσες Μαντάρα, ο Τούρκος κοντοζήκωνε, η μαύρη του καμπάρα, αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε, μας αδελφίνη γρήγορα και εκείνος εγλιστρούσε. Οι ναύτες μου φωνάζανε, τι κάνεις καπετάνιο, και εγώ τους λέω, τον ψαριανό να σώσω, κι ας πεθάνω. Εμείς τα φάγαμε. Μανία με τον ψαριανό, Κώστας Πρέκας να τον σώσει. Είναι εκεί που είναι, τον έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός 2-3 φορές. Από ό,τι φαίνεται θα παίξουν και ένα ρόλο μετά τις εκλογές. Ο ψαριανός θα σωθεί, οι υπόλοιποι είναι ένα θέμα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι και αυτό της παρούσης, μέρα που είναι σήμερα, Ελληνοφρένεια ακούτε. Γύρω από το πνεύμα είμαστε, όχι το Άγιο. Το Άγιο είναι στα χαρτιά μόνο, το άλλο πνεύμα, αυτό το γήινο, το τόσο χρήσιμο στον τόπο μας και κυρίως στο λαό μας. Αν με ζητήσει η κόμισσα, πείτε πως μετακόμισα. Ψηλά κρατούσαν τις σημαίες και τα λάβαρα, γυναίκες από το σούλι και τα γράβαρα. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Θόδωρος Πάγκαλος, πρώην, πόσο άσχημο ακούγεται αυτό, πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός. Δεν είναι πια τίποτα ο Θόδωρος Πάγκαλος, μόνο στις καρδιές μας κατέχει μια τεράστια θέση, νομίζω όλων των Ελλήνων, και αυτών που τον ψήφισαν και αυτών που δεν τον ψήφισαν και δεν τον επέλεξαν ποτέ, και αυτών που έσπαγε τα νεύρα και αυτών που έσπαγε όλα τα υπόλοιπα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο αγαπημένος, εδώ τον ακούσαμε σε ποίηση. Δεν ξέρω αν ήταν δική του, αν ήταν αλλουνού, θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα και δική του. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος, είναι ο δικός μας Θόδωρος. Και από το δικό μας Θόδωρο πάμε στο δικό μας Βύρονα, όχι το προάστιο, τον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή η Βουλή που φτιάχτηκε για μία μέρα έχει πρόεδρο το Βύρονα Πολίδωρα. Παρ' όλα αυτά, μια παλιά καλή στιγμή, από κύμα πνεύματος, ορμητικού και χυμαρόδους. Σας ζητώ να εκτιμήσετε, ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε, ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα, γράνα που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος, και ύστερα κόβει, γλύφει και κόβει την άσφαλτο, και θα έρθουμε εμείς ύστερα οι σιβαρίτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τριφυλότητας και των σχεδιασμάτων, έχασαν από τον Κρότονα, θα έρθουν οι σιβαρίτες πολιτικοί να πούν εδώ τα δισεκατομμύρια στην τζακώνα, στα όριστα αύριο, στα ξύλα, στα λαγκάδια, στις θάλασσες, στα βάθια, από τη σικιά να αφήνεις. Στην τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει, εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Αχ, παιδάκι. Προσπαθεί η Γεωργία Βασιλιάδου να ξεματιάσει. Δεν είναι από μάτι, από πέτρα είναι. Ο λόγος που ακούσαμε ήταν ενιαίος, δεν έχουμε επέμβει καθόλου, ήταν μια τοποθέτηση στη Βουλή για κομβικά θέματα. Καταλάβατε τώρα εσείς ποιο ακριβώς ήταν το κομβικό θέμα, γιατί είχε 5-6 μέσα τέτοια. Και αν δεν καταλάβατε, δεν έχει καμία σημασία. Ο Βύρον Πολίδωρας, για αυτό που είναι, είναι αυτό ακριβώς που είναι. Να κλείσουμε με τη μύτη που έκλαιγε λίγο πριν. Μα δάκρυ. Βλέπω χήνεις. Μαντρός μου. Δακρυβέρκτα ο Κωνσταντής φωνάζει και με στα στήλη τα πλατιά σφιχτά τον αγκαλιάζει, και ενώ δύο γίγαντες με τα λευκά κεφάλια στα άσπρα τους χέρια δάκρυα κυλούσαν σαν κρυστάλλια. Ούτε το πρόγραμμα του Σαμαρά να διάβαζε. Τέτοιο κλάμα, τι τα διαβάζει, τον χαλάει τόσο πολύ η λογοτεχνία. Υποτίθεται η λογοτεχνία εφραίνει την ψυχή, επεκτείνει τις δυνατότητες του μυαλού, την νόηση. Εδώ, όπως καταλάβατε, ο Κώστας Πρέκας το βιώνει και αυτό τόσο και πάρα πολύ βαριά. Είναι Ελληνοφρένεια σήμερα 4 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Κόβουμε το Αγίου γιατί δεν το έχουμε δει πολύ συχνά, δεν το βλέπουμε μάλλον συχνά. Κρατάμε το πνεύμα. Ο Βάιος Ρούπης ρυθμίζει τον ήχο. Θα έχουμε και λαό σε λίγο, κανονικά όπως όλα. Και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, όχι μόνοι μας, με έναν άλλον άνθρωπο του πνεύματος, αλλά από άλλο μετερίζει, όπως λέμε. Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν. Έλα, μυφή! Στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα. Καλέ! Να κρυφθούν. Ο άντες πάει με μπροστινή κίνηση, να σου δείξω. Κι όμως, να και ανδριωμένοι. Ναι, με την καλή έννοια. Τα φτερά ανοίξαν. Αχ, δεν αντέχω. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Η πόλης εάλλο. Εκείνο το πρωί, εκείνο τα βουστιά από το πρωινό, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει. Είχε ανατύλει ο ήλιος κι η μέρα φοβότανε. Ένας καταθλιπτικός ζόφος σκέπα στον ορίζοντα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατύλει. Οι φλόγες έχουν αίμα πολύ και δάκρυα και απλώνονται σαν πύρινο ποτάμι στα ανίποτα σπίτια. Να μην δει το κακό που ερχότανε. Εκείνο τον ελληνικό Αύγουστο που ήταν ο τελευταίος. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους. Λος πουλος. Αισθανθήκαν το μεγάλο κακό. Τις χιλιάδες ανάσες. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Και με μιας των σοφών τα χαρτιά. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Θα τη λήξανε πύρινες γλώσσες, αστραπές και βροντές. Έκλασα. Καρακώνουν στιγνά το κορμί σου, λυσασμένα σκυλιά. Νιάου, νιάου. Λυσασμένα σκυλιά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Να ξεσχίσουν ξανά. Θέλουν τώρα σαν σάρκα το μισθό μου. Πατρίδα μου γαμημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει. Είμαι ψηλή. Πόση μοναξιά. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα. Τι φοράει, τίποτα άλλο. Θα θυμόμαστε εκείνη τη μέρα τη χαμένη δημοκρατία. Στης Ελλάδας τον κόσμο πότε. Τα φωλιάζουν οι γέτες. Μακαρίες. Αχ Ελλάδα. Ερήμημα δοξασμένη, πόσο σ' αγαπώ. Ντρέπομαι, ντρέπομαι γιατί αυτό είναι γραφειοκρατία. Οι ήρωες που μας ζητάνε τον πισινό, να μην δώσουμε να φάνε ούτε ένα ευρώ. Πατρίδα μου, θρησκεία μου, οικογένεια μου. Παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να. Να. Σταθήκαμε. Μα γεννήσαμε το γέρο της δημοκρατίας. Και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά. Τις πέτρες. Πού είστε παλικάρια. Στο οροπέδιο Αχλωδοχωρίου. Στις Ελλάδας των κόρπος πότε θα φωλιάζουν οι ηγέτες. Μακαρίες. Πόσο σ' αγαπώ. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Πόσο σ' αγαπώ. Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πόσο σ' αγαπώ. Χεστήκαμε αδέρφια. Πόσο σ' αγαπώ. Ωστόσο είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα μεγάλο μπαμ. Η ζέστη σχίσματα γης. Μέσα μου αλλάζουν οι αποστάσεις. Της μέρας τα λευκά, της νύχτας τα άστρα. Αξίγητος μήνας Αύγουστος. Κλάνεις, μα δεν απόστασα. Είναι μέρα πνεύματος και έχουμε κινηθεί με τους πνευματικούς ανθρώπους. Είχαμε ένα υλικό τεράστιο, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, που ταυτόχρονα είναι και στην πολιτική και στην τέχνη. Πριν ήταν ο Νότης Φακιανάκης με το τραγούδι, όχι μόνος του, με ένα σωρό άλλους έτσι αγαπημένους συντελεστές. Ο κύριος που ακούσαμε είναι ο Τηλέμαχος Χιτήρης, μας βάζει στο δεύτερο μέρος, ένα από τα ποίηματά του. Είχε την φοβερή έμπνευση όχι μόνο να τα γράψει και να τα ηχογραφήσει. Και έτσι μας έχει αφήσει σε εμάς και στις επόμενες γενιές ένα πάρα πολύ πολύτιμο υλικό, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας, κυρίως αυτές τις μέρες που ζούμε. Και έχετε κάνει ένα τεράστιο λάθος, δεν τον ψηφίσατε, δεν τον βάλατε στη Βουλή, ίσως ως σοφός που είναι ο λαός, να καταλάβατε, ως σοφοί που είσαστε, ότι τον χρειάζεται περισσότερο η τέχνη, αρκετά έχει προσφέρει στην πολιτική και έτσι θα μας χαρίσει, ελπίζουμε, και άλλα ποίηματα και να τα γράψει και να τα ηχογραφήσει. Στο σοφό θα παραμείνουμε, θα προσθέσουμε και το λαό δίπλα και θα τον ακούσουμε. Ναι, Αποστολή. Ναι. Γεια σου, είμαι φίλη της εκπομπής. Το Σάββατο το βράδυ, στη ταβέρνα Σπηλιά, στο Άργος, λοιπόν, εμφανίζεται μια κουστοδία 70 άτομα. Πώς μιλάτε έτσι, κυρία μου? Πώς μιλάω? Κουστοδία μεσημεριάτικα. Λοιπόν, πρώτη μπαίνει η Φόφη. Τώρα γίνεται χειρότερη η βρισιά. Γίνεται χειρότερη και πού να δεις παρακάτω, μου σου λέω. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Λοιπόν, δεύτερος μπαίνει ο Σκανδαλίδη. Άι, άι, άι. Και μετά τι βλέπω, την απομίμηση του Αβελίξ που θέλει να σώσει το δικό μας το γαλατικό χωριό από τους Ευρωπαίους, το Βενιζέλο. Κατάλαβα, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να διορθώσει το φίλο σου το Τράγκα να μην τον λέει διπλοσάκουλο, έτσι, πεντασάκουλος είναι. Α. Και κατά δεύτερον να σου πω ότι αυτό σίγουρα μπορεί να σώσει την Ελλάδα, γιατί για να γεμίσει την κοιλιά που έχει, τρώει 23 ώρες την ημέρα και την 24η σκέφτεται τι θα φάει. Α, δεν κάνει δίαιτα. Δεν νομίζω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ενδιαφέρομαι για ένα σπρέι πιπεριού ή κάτι τέτοιο. Για ένα σπρέι πιπεριού. Ποιος σας έστειλε σε εμάς? Ο Ευγένιος. Ευγένιος. Ναι. Ο Σπαθάρης. Ποιος Ευγένιος, δεν ξέρω άλλον. Ο. Εσείς γιατί φοβάστε στον δρόμο? Ναι, γιατί μένω σε μια λίγο επικίνδυνη περιοχή και θέλω κάτι για άμυνα σε περίπτωση ανάγκη. Σε ποια περιοχή μένετε? Κυψέλη. Δεν έχει επικίνδυνη περιοχή Κυψέλη. Δεν είναι επικίνδυνη περιοχή Κυψέλη. Δηλαδή... καιρό να έρθετε. Έχω καιρό να έρθω, είναι αλήθεια. Έχω καιρό να έρθω γιατί είναι τίγκα στους Έλληνες. Τίγκα στους Έλληνες, δεν τολμά. Πάρα πολύ. Μη σα πω, δεν τολμά να κυκλοφορήσει. Από στενό σε στενό σε περιμένει ο Έλληνας, ο πρώην καταστηματάρχης, να σου ρουφήξει το αίμα. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ θέλω το straight περιού για τους Έλληνες που κυκλοφορούν σε αυτή την περιοχή. Εσείς είστε καυτοί πολύ. Καυτοί. Σαγκόμενα. Σαγκόμενα, όχι ιδιαίτερα. Θέλω να πω, δηλαδή φοβάστε και μη σας βιάσουν, μη σας μαρκαλέψουν κιόλας. Όχι, όχι, δεν ανησυχώ γι' αυτό. Α, δεν έχετε πρόβλημα. Χαρά στα σκέλια, έχει καιρός να μπει. Πάει καιρός, δεν θυμάστε, ξέρω. Ωραία, μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε με σπρέι πιπεριού. Mm-hmm. Και επειδή υπάρχει και αγαμία από ό,τι κατάλαβα, έχουμε και ένα σπρέι σαν τα Axe, αυτά τα κοσμητικά που τραβάει κόσμο πάνω. Που βλέπεις που σκουντουφλάνε σαν μαρκισμένο ένας πάνω στον άλλο για να πηδήξουν. Όχι, να σε καλά. Έχω και ένα τέτοιο, μπας και δεις και λίγο χαρά. Να σε καλά, αλλά το σπρέι πιπεριού θα μου είναι αρκετό. Είναι στο ίδιο, στην ίδια συσκευασία. Από μπροστά πατάς βγαίνει πιπέρι, από πίσω βγαίνει έρωτας. Και άμα τα μπερδέψω, όχι, θα θέλω μόνο το πιπέρι. Εντάξει. Θα σε στείλω στο ανάλογο τμήμα. Θα σε στείλω, δηλαδή, είναι τα παλικάρια εκεί που ξέρουν πολύ καλά πώς το τρίβουν. Θα το ήθελα σε σπρέι, όχι, δεν θέλω να παρακολουθήσω τη διαδικασία. Ναι, έτοιμο θα σου το δώσουν. Αυτοί το τρίβουν απλά το πιπέρι. Το πιάσες έτσι. Ναι. Οπότε μην έχεις φόβο, γι' αυτό και δεν βρίσκεις χαρά στα χέρια. Γιατί το τρίβουν μεταξύ τους. Εκεί οι Έλληνες με τους Πακιστανούς πανικός γίνεται. Περνάνε καλά. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να περνάνε. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου στον Ευγένιο. Και ο λαός ποιητής. Και ο λαός έχει πνεύμα. Νομίζω είναι ο μεγαλύτερος ποιητής. Το μεγαλύτερο πνεύμα που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Διαχρονικά έχει αποδειχθεί είναι ο λαός. Κυρίως λόγω των αντιδράσεών του. Σε κορυφαίες στιγμές. Και τώρα τελευταία είχαμε πάρα πολλές. Αλλά πιο κυρίως, όπως λέμε, λόγω των επιλογών του. Διότι αυτές είναι ποίημα σκέτο. Μην ανατρέξουμε, δεν χρειάζεται μέρα που είναι σήμερα, τα λέμε κάθε μέρα. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, στεκόμαστε στο πνεύμα και του λαού και των υπολείπων. Αυτό το μέρος ξεκίνησε με χιτήρι, ας κλείσει και με χιτήρι. Τα περιπαθή είναι αναπάντεχα, σαν ερωτήσεις μικρού παιδιού. Ο στοχασμός τότε ένα άχαρο θύμα. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Θέλω να προσευχηθώ. Με την ίδια δύναμη που θέλω να βλασφημίσω, θέλω να τιμωρήσω. Με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να νικήσω, αφού δεν μπορώ να νικηθώ. Και αν νικηθεί, δεν θα έχει ούτε καν νικήσει. Αυτός κι αν είναι ποιητής, αυτό κι αν είναι πνεύμα, νομίζω έχει αποδειχθεί στην πολιτική με την οποία έχει καταπιαστεί. Βέβαια, του έχουν δοθεί πολλές αφορμές να εγκαταλείψει την πολιτική. Έχει βοηθήσει και ο ίδιος, αλλά παρόλα αυτά επιμένει και η πολιτική και εμείς και ο ίδιος. Θα δούμε, νομίζω μια τελευταία ευκαιρία θα είναι σε τόσες μέρες, τη 17η Ιουνίου θα αποδειχθεί. Έτσι γιορτάζουμε σήμερα τη μέρα του Αγίου και κυρίως Πνεύματος. Ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα θα πάμε και στο Άγιο, διότι έχουμε κοντά μας τον ηγούμενο, είναι ακόμα τι παίζει, Εφραίμ. εσείς που έχετε εδώ, αν προσέξετε στον εαυτό σας, σας δίνετε μια αίσθηση με την κοινωνία που έχετε τους μοναχούς, ότι τους γνωρίζετε πριν από πολλά χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η φυσικότητα των σχέσεων, των διαπροσωπικών σχέσεων. Δεν υπάρχει ιδιοτέλεια. Δεν υπάρχει εγωισμός, δεν υπάρχει οδόλος. Δεν υπάρχει ένας σκοπός αμαρτωλός. Άγιοι ήχοι από το παγκάρι. Είναι ο ηγούμενος Εφραίμ, για να ταιριάξουμε και το Άγιο και το Πνεύμα μαζί, αλλά ποτέ δεν χορταίνει σε έναν ηγούμενο. Όσον και αν εντρυφάς τα υλικά πράγματα, όσον και αν εντρυφάς τη φιλοδοξία, όσον και αν εντρυφάς τον πλούτο, η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να αναπαυθεί με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να αναπαυθεί με αυτά τα πράγματα. Γέροντα, θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι η μοναχική ζωή. Για τον μοναχό η κάθε μέρα είναι μια ανακάλυψη και συνάμα μια αποκάλυψη. Εξαρτάται αν πέφτει το χρηματιστήριο, αν ανεβαίνει το χρηματιστήριο, όπως κινείται η αγορά. Είναι όντως μια ανακάλυψη και συνάμα μια αποκάλυψη. Αυτός που ρώτησε το γέροντα είναι ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, για να μην ξεχνάμε την ιστορία τη σύγχρονη αυτού του τόπου, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και εξακολουθεί να έχει. Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι πιο ενδιαφέρουσα από την προηγούμενη. Λαός, ποιητής και αυτός, μέρος Βου. Γεια σας, κύριε Αποστόλη, εσείς. Ναι. Μπορώ να σας πω κάτι? Ναι. Μήπως θα μπορούσατε να σκεφτείτε το να επεκτείνετε λίγο την εκπομπή σας, γιατί είναι πάρα πολύ λίγο για μας. Πόσο θέλατε? Λίγο περισσότερο. Εσείς πόσο μπορείτε? Μπορούμε να κάνουμε επιμήκυνση, θα το έλεγα, όχι επέκταση. Επιμήκυνση με ένα ειδικό μηχάνημα που έχουμε. Αχ, πολύ ωραία. Το οποίο εφαρμόζει έτσι πιο έτσι καλά. Ναι. Και θα το ευχαριστήσω και εσείς καλύτερα. Α, πολύ ωραία. Είναι πρόστιχο αυτό που σας λέω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Είναι πρόστιχο. Δηλαδή εννοώ ότι θα μεγαλώσει το τσουτσούνι για να ευχαριστήσει καλύτερα. Αχ, πολύ ωραία τα λέτε. Ευχαριστώ, το ξέρω. Είμαι επαγγελματίας γι' αυτό. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Παρακαλώ πολύ, πώς θα μπορούσα να επικοινωνήσω με τον κύριο Τράγκα εκτός από το Facebook, γιατί δεν έχω? Πάρτε ένα υπογλώσσιο, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσετε, δεν συνοηθείτε. Να σας ρωτήσω, να σας πω. Ένα υπογλώσσιο. Να σας πω κάτι, γιατί. Μια χαρά τότε θα τα βρείτε. Είναι σοβαρό το θέμα. Για σοβαρό το λέω κι εγώ. Θα ήθελα να διευκρινίσετε η διαφορά μεταξύ του νέου φιλελευθερισμού, μια και ο κύριος Μάνος βγήκε στο προσκήνιο, με το φιλελευθερισμό. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Ναι. Γεια σας. Με ποιον μιλάω? Με μένα. Ποιος είστε? Εσείς? Έτσι πήρα τηλέφωνο. Είσαι Αποστόλης, παιδί μου. Αυτός. Αλήθεια? Καλέ, ναι. Εντελώς διαφορετικά. Πώς διαφορετικά, καλέ? Κοίτα εδώ την ελιά κάτω από το στήθος. Ναι, καλά. Εγώ πάντως πήγα να σε πω ότι έτσι να ζήσω την εμπειρία βασικά του να σε πάρει κανείς τηλέφωνο. Και σε έχω δει και στον ύπνο μου δύο φορές. Μην γελάς για την ελιά. Κοίτα και το σημάδι στο λαιμό, δεν το βλέπεις? Είναι από τα φιλιά σου. Όχι, όχι, δεν σε βλέπω. Είναι από τότε που με είχες αγκαλιά σου. Σε είδα δύο φορές στον ύπνο μου, σου λέω. Πώς με είδες, καλά, αφού δεν με ξέρεις? Εσένα. Πώς είδες? Εντάξει, κοίτα, μου φανερώθηκες τώρα, δεν ήσουν ακριβώς. Είδες μια φωνή στον ύπνο σου? Όχι. Να σου κάνει τι σου κάνει φωνή? Τι μορφή είχες, άμα θες. Α, τι μορφή? Λοιπόν, τη μία φορά. Μεγάλη, φαντάζομαι, γιατί εγώ είμαι μεγάλη μορφή, δεν ξέρω αν ξέρεις. Εννοείται. Βασικά, τη μία φορά ήσουν, δεν ξέρω αν έχει δει αυτό το με την Κριστίν στο Σταρ, μετά τα φιλαράκια που παίζει το Σάββατο. Ίδιος με τον αδερφό της, άμα θες βάλει να το δεις. Με τον αδερφό της Κριστίν, αυτό με τα μαλλιά? Ναι, που είναι μαλλιάρι. Ήμουν έτσι εγώ. Καλό κομμενάκι είναι, αλλά είναι λίγο μετροσέξουαλ. Εγώ είμαι αδερφάρα, τρελή, τι μετροσέξουαλ και τέτοια. Δε τι είσαι, δεν κατάλαβα, αυτός μετροσέξουαλ. Αφού στα κλαροτήχη, έστω. Την άλλη φορά ξέρεις τι ήσουν. Τι, brutal, μετά τι έγινε? Είχε τη μορφή μια φτιά. Μια γυναίκα. Μια θιά. Ναι, και ήσουν η αδερφή ή η γυναίκα με είδατε στον ύπνο, έτσι? Ναι, όπω το όλησε. Εκείνο ο ψηλό είναι σαν αδερφή και μετά με είδε και σαν γυναίκα. Ναι. Ένα από την πιλτερά δεν με είδε, το κερατό μου μέσα, γιατί? Όχι. Γιατί δεν σου εμπνέω αυτό το πράγμα? Γιατί αυτό δεν είναι αδερφή πάντω. Γυναίκα καλέ με είδε. Ποια με είδε? Ποια ήμουν, η Μέρκελ, η Λαγκάρτ, ποια ήμουν? Ποια φτιά, είπε μια φτιά. Κανονική μορφή, μια φτιά γενικώ. Ποια φτιά, ποια φτιά ήμουν? Ποια φτιά θέλω να πει. Μιλάγαμε πάντω. Να δω ποιο ήταν τα νύψη μου, τουλάχιστον άξιζε τον κόπο να πάω με τα νύψη. Και να διαβείς αντίπερα, να ξαναβρεις τους συντρόφους σου, άνθη πουλιά ελάφια, να βρεις μια άλλη θάλασσα, ελάφια, μια άλλη απλοσύνη. Άντε ώρα να χαιρετηθούμε, ότι τα χέρας από τους δυο μας δεν θα υπάρχει. Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες. Όλοι μαζί μου, παλικάρια! Όλοι μαζί μου! Να τιμήσουμε με ένα γιουρούσι εκείνους που έπεσαν. Γιούλιο! Ο ένας είναι ο Αλαβάνος, αυτός που λέει Γιούρια. Ο άλλος είναι από ταινία τους Σουλιώτες, το ανάποδο δηλαδή. Να θυμόμαστε και τις μορφές της αριστεράς που έχουν ετοιμάσει το έδαφος ώστε να γίνει τόσο γόνιμο και να έχουμε αυτά που μπορεί να έχουμε σε λίγες μέρες, σχεδόν 2 εβδομάδες. Ο Αλέκος Αλαβάνος, όταν ήταν ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και είχε και αυτός μια έφεση προς την ποίηση. Η πιο ποιητική του ενέργεια ήταν η επιλογή, η πρόταση μάλλον, του Αλέξη Τσίπρα. Θυμόσαστε τότε, μικρός, είχε αναλάβει κτλ. Και τώρα είμαστε στο σημείο που είμαστε, πρέπει να το αναγνωρίσουμε και αυτό, μέρα που είναι σήμερα, διότι και η προνοητικότητα, η οξυδέρκεια είναι κατά μία έννοια πνεύμα. Απαιτεί μάλλον και αυτό πνεύμα. Βέβαια στην πορεία το έχει μετανιώσει πρώτος ο Αλαβάνος, δεν έχει σημασία. Εμείς μένουμε στην αρχική επιλογή και μεγεθύνουμε το πνεύμα του Αλέκου Αλαβάνου με τα ελάφια που ακούσαμε νωρίτερα, τα γιούρια και κυρίως τα γιουρούσια. Πέτρος Ευθυμίου και αυτός έχει μείνει εκτός. Δεν θέλουμε να σας στεναχωρήσουμε σήμερα, αλλά πρέπει να επισημαίνουμε και τα λάθη του ποιητή λαού. Με ένα στίχο θα τελειώσει. Έχει σαν προμετωπίδα ένα στίχο από τον εθνικό ποιητή της Ισπανίας, τον Αντώνιο Ματσάντο, που λέει: «Ταξιδιώτη, μην αναρωτιέσαι ποιο είναι το μονοπάτι. Το μονοπάτι το φτιάχνεις εσύ περπατώντας. Αλαντάρ». Αυτή η τέχνη, αυτή η διανόηση υπήρχε στο Πασόκ. Αυτή η λογοτεχνική προσέγγιση των πάντων, άλλωστε το έργο του Πασόκ, του κινήματος, όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε και ήταν πάρα πολλά, μα πάρα πολλά όμως, το κοιτάμε γύρω μας όλοι. Έχουμε απόδειξη αυτού του έργου. Πολλοί από εσάς, από εμάς, έχουμε γίνει και συνένοχοι αυτού του έργου ή εν πάση περιπτώσει συμπαραστάτες ή επιλογής αυτού του έργου. Μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί στις μέρες μας μάλλον είναι το μόνο χρήσιμο. Εκτός βέβαια από την πνευματικότητα που αποπνέει και ο Πέτρος Ευθυμίου. Φεύγουμε από το κίνημα, πάμε σε ένα άλλο κίνημα, το κίνημα της οικογένειας. Αν το μπορείς το λογικό σου να κρατάς, όταν τριγύρω όλοι τα έχουν χαμένα και θεωρούν υπαίτιο εσένα. Αν να εμπιστεύεσαι μπορείς τον εαυτό σου, όταν οι πάντες αμφιβάλλουν για σένα, κιόλας να συγχωρείς τη δυσπιστία τους αυτή. Αν το μπορείς να περιμένεις και να μη σε λυγίζει η αναμονή. Ή αν σε συκοφαντούν να μην καταδεχτείς το ψέμα. Ο Λεωνίδας τον έφαγε το χάλι, έπεσε πάνω, γιατί το pop πάει μόνο του. Ενθουσιάζεται, τον έχουμε πάντα δίπλα μας εδώ και όποτε ενθουσιάζεται πετάγεται και λέει αυτές τις δύο λέξεις, μία μάλλον ένα πω δεν μπορεί κανείς να καταλάβει, αλλά και μόνο αυτό αρκεί. Ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαια, γιατί να μην συγκλονιστεί κάποιος ακούγοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαγγέλει ποίηματα στα ελληνικά, γιατί έχει πει και σε διάφορες άλλες γλώσσες, γι' αυτό είπαμε στην οικογένεια. Μετά τον Κυριάκο είναι λογικό να ακολουθήσει η μεγάλη του αδερφή. Κάθε σταγόνα από σένα το τέλος του έρωτα. Ό,τι έχασα στη ζωή, το ξαναχάνω στα μάτια σου. Το φως έγινε τρυπάνι, μες στο παράλογο σχήμα μιας άπιαστης επαφής. Όταν τα πόδια χύνεται το κύμα, το αιώνιο πέλαγος του ζώου θανάτου. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν, σαν καλοκαιρινά καλάμια, και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα, στα λαμπερά να ρίχνει μαύρο. Νάτος και πάλι ο ενθουσιασμός, όχι δεν βάλαμε αυτό που περιμένετε από την τώρα, το ακούσαμε νωρίτερα. Θέλαμε να ακούσουμε το υπόλοιπο κομμάτι για να μείνουμε, να μην μείνουμε στην επιφάνεια, να πάμε στο βάθος του τι ακριβώς ήθελε να πει η ποιήτρια. Ντόρα, ήταν η Ντόρα, ήταν ο Κυριάκος, ήταν ο Ευθυμίου, ήταν ο Αλαβάνος, ο Σαμαράς, ο Πάγκαλος, ο Άδωνης, ο Καρατζαφέρης. Ποιους άλλους είχαμε, το Χιτήρι, τον είπαμε, δεν ξεχνιέται βέβαια ο Χιτήρης. Έτσι θέλαμε να γιορτάσουμε την σημερινή μέρα εδώ στην Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα από αύριο θα είμαστε κανονικά βεβαίως με την προεκλογική περίοδο και αυτό μια γιορτή είναι, όχι πνεύματος, μια γιορτή τελεία, διότι το πνεύμα και επιλογές ελληνικού λαού, πνεύμα και προεκλογική περίοδο νομίζω δεν πολύ ταιριάζουν ή μπορεί και να ταιριάξουν κάποια στιγμή, κανείς δεν το ξέρει. Μέχρι τότε εμείς θα θυμόμαστε και θα ακουμπάμε σε αυτούς τους ανθρώπους του πνεύματος και στο πνεύμα σκέτο. Έχουμε για το τέλος τις παραγγέλειες, είπαμε, επειδή είναι γιορτή σήμερα, να βάλουμε και το λαό να ζητάει τα δικά του, επειδή όλοι ζητάνε από το λαό, εμείς εδώ το κάνουμε και λίγο ανάποδα, ζητάει ο λαός και του κάνουμε τα κέφια όποτε μπορούμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε να πάνε όλα καλά όλη τη βδομάδα, χρόνια πολλά, αν το λέμε αυτό, ο Βάιος Ρούπης ήταν κοντά, η υπόλοιπη Ελληνοφρένη ήταν πιο κοντά και ο λαός είναι κοντά σας για να μας πάει μέχρι τις 2. Γεια σας.